سے سنا ہے کہ گناہ کا اظہار گناہ ہے, جبکہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے ایک رسالے جس میں آپ کے بیانات کی کیسٹوں کی برکتیں بیان کی گئی ہیں, اس میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ جنہیں کیسٹ سن کر ماحول میں آنے والے اسلامی بھائیوں کی سابقہ زندگی کے گناہوں کا اظہار ہے, کیا یہ گناہ نہیں؟ بے شک گناہ کا اظہار گناہ ہے, جسے اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو وہ کسی کو بھی نہ بتائے کہ میری نماز قضا ہو گئی, بلکہ جسے قضا پڑھ لی ہے تو وہ اٹھا تو دیر سے اٹھا کسی بھی وجہ سے قضا ہو گئی, اور ابھی 8 بجے صبح اس نے جیسے پڑھ بھی لی قضا, اور اب کسی نے پوچھا دوپہر کو مثلا پوچھا گیا آج تم نے فجر پڑھی کہ نہیں, تو وضاحت نہ کرے اس کے سامنے ہاں میں نے پڑھ لی. اگر وضاحت کرنے بیٹھے گا کہ میں نے آج قضا پڑھی ہے تو گناہ گار ہوگا, یہ گناہ کا اظہار گناہ کیا, تو بلا ضرورت گناہ کا اظہار گناہ ہو گیا کہ یہ بلا ضرورت ہے, بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ کیا عیب کوئی ایسا اس نے کیا تو پوچھنے پر بھی نہ بتائیں, گناہ کو چھپانے کے لیے انکار بھی کر سکتا ہے وہ جیسی اس کی کنڈیشن اس کی صورت, تو گناہ کا اظہار جو ہے وہ گناہ ہے, اس سے بچنا ہوگا. لیکن بعض صورتوں میں گناہ کے اظہار کی اجازتیں بھی ہیں, جیسے کہ بزرگوں کی کتب میں ایسے واقعات ملتے ہیں, شرح الصدور ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں جن میں گناہوں کے اظہار ہیں, بلکہ عیب کھولے گئے کہ فلاں ایسا گناہ کرتا تھا اس لیے اس کو یہ سزا ملی, حالانکہ عیب کھولنا بھی حرام ہے. تو اسی طرح گناہ کا اظہار ان مانو کر کے دوسروں کو ترغیب ملے یا دوسروں کو عبرت حاصل ہو, تو اس طرح کے ایسے مواقع پر گناہ کا اظہار کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا, غالباً کچھ ایسا ہے کہ میری چوری کرنے کی عادت ہے, چوری کا یا کوئی ایسا ہے نا, چوری کا ہے نا, چار خرابیاں اس نے بیان کی اور اس کو کہا گیا کہ نماز پڑھ, جھوٹ مت بول. جب وہ چوری کرنے گیا تو وہی کہ اب اگر کسی نے کہا یا پکڑا گیا تو میں جھوٹ کیسے بولوں گی, تو اس طرح وہ سچ کی برکت سے وہ اس کے گناہ چلے گئے ختم ہو گئے. لیکن حدیث شریف میں ہے نا کہ اس نے کہا کہ مطلب میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, تو گناہ کا اظہار اور حدیث شریف میں وہ آ بھی گیا. اس طرح کے اور بھی اگر ڈھونڈنے جائیں تو غالباً واقعات مل سکتے ہیں جس میں نام بنام گناہوں کا اظہار ہے. تو یہ کیا اس کی حکمت وہی کہ عبرت لوگوں کے لیے نصیحت, تو کسی صحیح علت کی بنا پر صحیح سبب کی بنا پر گناہ کے اظہار کی اجازت ہے. تو جیسے کہ اگر کوئی کھڑا ہو جائے کسی اجتماع میں اور وہ اپنا پچھلا کردار بیان ہو, داڑھی اور امامے والا جیسے, اور وہ اپنی پرانا کردار بیان کرے کہ میں تو ڈکیتیاں کرتا تھا اور میں نے تو پلا پلا جرائم کیے ہیں, اور عوام تو عوام ہمارا تھانہ جو تھا ہمارے علاقے کا وہ بھی مجھ سے بیزار تھا اور مجھ سے ڈرتا بھی تھا, میں نے یہ کیا وہ کیا, اگر وہ کھڑا ہو جائے اور پھر بولے کہ ایک بار اتفاق سے ہمارے علاقے میں پلا جگہ سے قافلہ دعوت اسلامی کا آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیے, تو وہ اتنی محبت سے کہا کہ میں انکار نہیں کر سکا اور میں ان کے ساتھ نیکی کی دعوت دے رہے تھے میں چلا گیا, اور جب ان کا بیان سنا تو میں کانپ گیا, مجھے اپنے آپ پر نفرت آنے لگی, یہاں تک کہ میں مجھے انہوں نے کہا کہ قافلے میں سفر کرو, تو میں نے قافلے میں سفر کی نیت کی, تو میں نے جب قافلے میں سفر کی نیت کی تو میں سب گناہوں سے توبہ کر کے وہاں سے پلٹا اور آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں. اگر اس طرح کا کوئی بیان کرے داڑھی اور امامے والا اور اپنا ماضی بیان کرے تو کیا لوگ اس سے نفرت کریں گے یا مزید محبت کریں گے؟ ہے نا, محبت ہی کریں گے اس سے. اور دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہوگی اس لیے کہ دعوت اسلامی اچھا ایسوں کو بھی رائے راست پر لاتی ہے اور مبلغ بنا دیتی ہے. تو اس طرح الحمدللہ فائدہ ہی ہوتا ہے. ایسے بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں جو پہلے گناہوں میں مست رہتے تھے, جیسے ایک کیسٹ بہت انقلابی کیسٹ ہے, آپ نے سنی نہیں ہوگی شاید, پرانی ہے, نمازی ڈاکو, آپ لکھ لیں گے. اس میں ایک ایسے ولی اللہ کا ذکر ہے جو بعد میں ولی اللہ بن کر چمکے. اس سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے, اس کے علاقے سے قافلے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ لوٹ لے گا, ایسے پاورفل ڈاکو تھے. لیکن وہ تائب ہو کر الحمدللہ بہت بڑے ولی اللہ بنے. یہ ایک اسلامی بھائی سیلون جا رہے تھے تو ان کے دوست نے کچھ کیسٹ اس کے بیگ میں بند کر دیے, ڈال دیے. وہ اس کے دوست ماحول میں آ چکے تھے, اس نے جا کر کیسٹ سنے. تو یہ نمازی ڈاکو جب کیسٹ سنا اس نے کولمبو میں جا کر, تو وہ ہل گئے. فل ماڈرن اور بالکل جو ہوتا آج کل ماحول, لیکن وہ وہاں کافروں کے ملک میں اس نے امامہ باندھ لیا, داڑھی رکھ لی. اور مزے کی بات ہے کہ وہ سارا دن امامہ باندھتے تھے. ایسا انقلاب آ گیا کہ وہاں امامہ باندھنا آسان نہیں, یہاں تو بہت آسان ہے پھر بھی نہیں مانتے ہم لوگ. وہاں کہ جہاں 10-12% شاید مسلمان ہوں گے, 15% ہوں گے, اکثریت کافر ہوگی, حکومت بھی کافر ہوگی, لیکن کچھ مسلمان بھی حکومت میں شامل ہیں, اپنی اقلیت ہے وہ لیکن وہ شامل ہیں. اب حال ہی ان کا انتقال ہو گیا, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ان کا انتقال ہوا. حبیب عجمی سود خور تھے, لیکن جب انقلاب آیا تو ولایت کے درخشاں ستارے بن گئے, آسمان ولایت کے. اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں بزرگوں کے کہ جنہوں نے پہلے ان کا ماضی بہت برا تھا اور توبہ کر کے بہت بڑے درجے پر پہنچے. یہ عیسائی بھائی نے لکھا ہے کہ وہی جو نمازی ڈاکو کیسٹ سن کر جس عیسائی بھائی کی اصلاح ہوئی تھی, پر ابھی جن کا انتقال ہو چکا ہے, چند ماہ ہوئے ہیں انتقال کو, تو اب اس قبرستان کے گورکن نے بیان دیا ہے کہ وہاں سے کسی کی قبر سے شام کے وقت نعت خوانی کی آواز آتی ہے. کبھی کبھی شام کو نعت خوانی کی آواز آتی ہے. سبحان اللہ, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على الحبيب.